Kur'an hizmetinde kardeşin kardeşi rakip değil, yardımcı olması gerektiği ifade ediliyor. Fakat günümüzde devlet dairelerinde ya da özel teşebbüslere ait müesseselerde bazen bir makam için 10 tane aday gösterilebiliyor. Böyle bir rekabet halinde taraflara, hususiyle de tercih edilmeyen ve o vazifeye getirilmeyen kimselere neler düşmektedir? İhlas Risalesi'nde önemli o meselenin üzerinde duruyor. Mesleğimiz diyor, şeyhlik olsaydı makam bir olurdu. O makama çoklar gözlerini dikerlerdi. Dolayısıyla rekabet olabilirdi. Çok samimi bile olsalar bir tenafüs hissi olabilirdi. Bir gıpta mülazası olabilirdi. Ben niye değilim, ben de olmalıyım deyip böyle bazen yakışıksız bir yarışa da girilebilirdi. Yarış yakışıklı olması lazım. Yani bu kardeşlerim böyle önde koşturuyorlar, hep ipi göğüslüyorlar. Bunlardan, bunların şerefinden mahrum kalmamak için ben de en azından bunların yanında olmalıyım gibi böyle yüksek mülahazalar, faydalı mülahazalar, bunlar insanın önünü açar, insanı Allah'a yaklaştırır. Fakat neden yani ben ondan evvel ipi göğüslemedim, ben de göğüslemeliydim gibi mülahazalar, bakın nüans var. Tehlikeli sınırda bir seyahattir, bir yolculuktur bu. İnsanın başına iş açabilir. Onun için o kardeşler arasında rekabete karşı da belli bir tavır sergiliyor. Şimdi bizim aramızdaki mesele böyle şeyhlik, müritlik, taliplik, saliklik ve velilik meselesi değil. Bir kere temelde hepimiz kendimizi adıvullah görmesek bile ama evliyaullah da demiyoruz. Umumi manada Kur'an'ın veli dediği türden bazılarımız Allah'ın velisi olabilir. Ela inne evliyaullahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun kategorisi içinde. İnne veliyyallahu lezi nezzelel kitabe ve yetevellas salihin. Öyle bir velayet meselesi, tevelli meselesi söz konusu olabilir. Ama hususi manada diyoruz yani. Genelde böyle bir dostluk var. Hususi manada velayete gelince hususu o mevzuda seyri sülükü ruhani yapmış veya belli yol ve yöntemlerle belli noktalara ulaşmış. Üluhiyet esrarına karşı, rubbiyet esrarına karşı kendisine kapılar aralanmış, menfezler aralanmış. Belli bir farklılığa ulaşmış. Çok defa kerameti olan, istemezler bile ama kerameti olan, çok defa içlerinizi okuyan, çok defa irşatta müessir olan, böyle hususi manada veli. Veli dediğimiz zaman biz biraz onu kastediyoruz yani. Umumi manada olan, genelde olan. Velileri kastetmiyoruz da onları kastediyoruz. Bizim yolumuz o değil yani. Kendimize birer Allah düşmanı olarak bakmayız ama o manada inşallah Allah dostu olmaya çalışan, Allah'ın dostluğunu celbe çalışan insanlar, onun ötesinde de iddiada bulunmamak lazım. Talepte değil, iddiada bulunmamak lazım. Talep edebilirsiniz, çok şey talep edebilirsiniz. Bu yani bu bizim için emniyetli, güvenli bir mülazadır. Çünkü kendinize bir şey zannettiğiniz zaman bir yönüyle o zannetme mevzuu sizdeki o şeylerin çalınmasına, sizin zırhınızın delinmesine, hırsızların size göz dikmesine sebebiyet verir. Yani bu şuna benzer yani. Ceplerine para doldurmuş, çarşıda caka yaparak, hırsızların iştahını kabartarak dolaşıyor. Yani biri onu çarpmasa bile başkası çarpabilir. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bir insan kendini bir şey zannediyorsa, kendinde bir varida, bir mevhibe bulunduğunu zannediyorsa, hafizan Allah, bu caka yapan o adam gibi şeytanları başına toplar. Ve biri çarpmasa başka biri çarpar ve baş aşağı getirir onu. Bir diğer yönüyle yine Hazret'in ifade ettiği gibi en büyük ikramı ilahi ikramını hissettirmemektir. Bazen bir kadem kat etmiştir daha, bir adımlık bir mesafe kat etmiştir. Fakat onu bir şey zanneder. Ne mesela diyelim, insanların içinden geçen, ona da agah oluyor o insan. İnsanların kalplerini kısmen keşfediyor veya mezardaki ölülerin durumunu keşfediyor. Bunlar ilk mertebede şeyler, ilk basamaklarda inkişaf eden şeyler. Çok önemli şeyler değil bunlar. Bu kadarcık bir şey olunca hemen insan böyle öksürükleriyle, burnunu bükmekle hep kendini ifade ediyorsa hafizan Allah, onun için tehlikelidir bu. En büyük insanlar sürekli burada ellerinden hep keramet akan insanlar, sözlerinden hep keramet akan insanlar hep uzak durmaya çalışmışlar. İstemiyorum ben bunları. Kaldı ki genelde çok üzerinde durulan bir husus var. Allah'ı isteyen bence onun berisinde şeylere talip olmamalı. Niye en büyüğe talip olmak, en muazzama talip olmak, sizin için her şeyin kapısını açacak birine talip olmak varken böyle en dar kapıları bile açamayacak şeylerin arkasından koşturup duruyorsunuz. Ne olacak yani kerametiniz olsa, sineleri keşfetseniz, neye yarar ki? Allah'la münasebetiniz sağlam değil. İşte biz de bu açıdan biz hepimiz müsaviyiz. Birimizin diğerimize karşı böyle bir faikiyet iddiasına kalkmamız işin tabiatı icabı söz konusu değil. Şimdi işin tabiatı icabı o meseleye karşı az açıklık olsa, az menfezler olsa insanın tabiatı, hayvaniyeti ve cismaniyeti insanı aldatabilir. Fakat Allah'ın bir çeşit lütfu da şudur yani. İşin tabiatında o meseleyi mülahazaya alacak fırsatı vermez size. Hatta günahlarınızı harıl harıl hatırlatır size. Bazen küçüklemem diyebileceğimiz şeyler vardır. Onları gözünüzde öyle büyütür ki kendi kendinize dersiniz, Allah Allah, ben böyle bir insanken neden Odetta gibi taş kesilmedim? Bu Allah'ın bir lütfudur size. Sürekli böyle yatar kalkar estağfurullah, elfe elfe estağfurullah dersiniz. En küçük şeyleri gözünüzde yeryüzünün en zirvesi, Everest tepesi gibi büyütürsünüz. İşin tabiatı, ortamın tabiatı, bizim içinde bulunduğumuz atmosferin tabiatı icabı kendimize bir şey görmeye Allah fırsat vermiyor. Yani ben karşımda sürekli bir levhada içimden geçenleri, hislerimden aksedenleri, kafamdan geçen tahayyüllerimi, tasavvurlarımı, taakküllerimi birer günah şeklinde orada bir sinema perdesinde seyrediyor gibi seyrediyorsam yani kaç defa yutkunurum orada. İşte işin tabiatının icabı kendinde Allah bir şey göstermiyor sana. Öbürüne gelince öbürü irade yani. Kendini biraz zorlayacaksın kendinde bir şey görmemek için. Alacaksın Hasan Basri Hazretleri gibi. Ben bugün sabah falana şu haltı karıştırdım. Öğlene doğru şu haltı karıştırdım. İçindiye doğru şu haltı karıştırdım. Gözüme dikkat etmedim. Kulağıma dikkat etmedim diyeceksin. İradi, kendini sorgulayacaksın. Ruh dünyanın anatomisini neyse veya haritasını ortaya koyacaksın. Kirli noktalara bakacaksın. İmanı nazar edeceksin. Kendinden tiksineceksin. Kendinden kaçacaksın. İpi bir cihet istiyor. Fakat Allah'ın bir çeşit lütfu insana senin yaşadığın tabi ortamı, düşünce dünyadaki tabi ortamını sana o türlü şeyleri düşünmene fırsat vermiyor, imkan vermiyor. Hep bakıyorsun böyle kendini Lut Gölü'nün dibinde görüyorsun. Kabahatler böyle gözünde büyüdükçe bu defa sen alçalıyorsun. O Everest tepesi oluyor, sen Lut Gölü'nün dibi oluyorsun. İşte başına ne zaman gökten bir taş gelecek, bir meteor gelecek onu bekliyorsun. Bunlar önemli şeyler yani. Kendimizi kontrol etme, kendimizle yüzleşme açısından çok önemli şeyler. Şimdi bu türlü insanlar Allah'ın izni inayetiyle bir şey kaybetmezler. Hani burada bir menkıb arz edeyim. Yunus Emre cennet mekan Ali rahmetullahi taptıktan ayrılıyor. Ufukları ne olursa olsun yani. Onlar da siz o büyükler kategorisi içinde bir yere koyabilirsiniz. Fakat elimizdeki divanlarına, söyledikleri sözlere bakılırsa aydınlatıcı ve ışık tutucu insanlar. Hani o kapıda senelerce işte odun taşıyor, odun hammallığı yapıyor. Hizmet ediyor. Tabii hizmet eden bir insan hizmet ettiği alanda sürem şu kadardı dememesi lazım. E bunca şey yaptık ne oldu yani? Gözümüz mü açıldı? Basiretimiz mi açıldı? Bunca emek neye yaradı? Böyle demek doğru değil. Ama Yunus'a dedirtiyorlar bunu demiş gibi bir hali var. Mevlana Halid-i Bağdadi, Müceddidi Elfisani, bir insanın fazilet adına yapması gerekli olan her şeyi Allah ona yaptırtıyor. İlim ufku itibariyle çok derin. Korkunç bir zekası var. Duyduğu şeyi unutmuyor. Böyle o ilk dönemin muhaddisleri gibi, Hazreti Buhari gibi, Hazreti Müslim gibi böyle duyduğu şeyleri kafasına koyuyor. Onların çok rahat kritiğini yapabiliyor. Ama o zaman çok oynak bir zaman böyle. Gidiyor Hindistan'da Dehli'de. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin dergahına 20 sene tam orada o dergahı süpürüyor. Bağdat'tan mezun olmuş. Bütün ilimlerden mezun olmuş. Gözü açılmış. herkes teveccüh ediyor. O dönemde Abdullah Dehlevi'nin orada deryan süpürgecisi. Orayı süpürüyor. 20 sene. 40 demiyor. Sonra Hazret diyor ki oğlum sen dön memleketine git ve kendi halkını irşad et. Bu bir imtihandır yani. Hayatta bizim imtihan olduğumuz gibi bir imtihandır. Allah'ı bilme yolunda imtihan olduğumuz, dine sadık birer ferd olma yolunda imtihan olduğumuz gibi o da öyle bir imtihan oluyor. O imtihanı başarıyla veriyor. Fakat Yunus neyse ki bir yerde o meseleyi biraz problem yapıyor. Yani ne oldu ki diyor, dergahı terk edip ayrılıp gidiyor. Neden sonra? İşte derler ki orada çölde iki insan arkadaş oluyor. Bir miktar yolculuk yapıyorlar. Bir yemek öğününde onlardan bir tanesi ellerini kaldırıyor, dua ediyor. Cenab-ı Hak bir yemek ihsan ediyor. İsterseniz enzil aleyne maideten mines semai dedi ve Allah gökten indirdi. İsterse karşılarına bir insan çıkardı. Gelin size bir ikramda bulunalım. Ricalullah'tan birisi onlara ikramda bulundu. İster öyle dersiniz. İkinci bir öğünde öbür ellerini kaldırıyor, dua ediyor. Yine yemek geliyor. Bir yemek fırsatı oluyor. Buna diyorlar ki sıra sende. Sen dua et bakalım. Bu da ellerini kaldırıyor, dua ediyor. Allah'ım diyor bunlar kimin yüzü suyu hürmetine dedilerse ben de onu vesile yaparak sana tazarru ve niyazda bulunuyorum. Beni mahcup etme. Yine yemek geliyor. Bu defa onlar tabii bunu bilmediklerinden dolayı bu kim yani bu garip adam geldi yeni daha müptedi nasıl oldu böyle falan diyorlar. Sen diyorlar ne dua ettin? Diyor ben dedim ki Allah'ım bunlar kimin yüzü hürmetine dua ettilerse benim duamda ondan yüzü hürmetine. Onlar diyorlar ki biz o taptuğun bir müridi var Yunus Emre biz onun yüzü suyu hürmetine dua ettik. Tuh diyor. Şimdi aslında insan böyle diyebilecek duruma düşmemesi lazım. Gerçi tabiatımızda var yani. Ama sonra aklı başına gelince dönüyor, geliyor. Bildiğiniz gibi yenge diyelim yani bizim de yengemiz. Yengeye müracaat ediyor. Hazret beni kabul etsin ayrıldım git. Gözleri de görmüyormuş o yıllarda. Diyor ki başını eşiğe koy bekle diyor. O da o güne kadar onu denemiş artık. Bir marifet erbabından biri olmuş. Ayağına takıldığın zaman kim der bu? Biz de Yunus deriz. Eğer bizim Yunus mu derse kalk hemen ellerine sarıl. Yok tanımıyorsa hangi Yunus diyorsa bak başının çaresine. Hakikaten dediği gibi oluyor. Menkıbe bu. Takılıyor Hazretin ayağı. Sonra kim bu diyor. Diyorlar ki Yunus. Bizim Yunus mu diyor. Elini ayağına yapışıyor kalkıp. Oğlum diyor ben istedim ki seni içinde ne var bilinmeden kapalı bir sandık gibi Allah'a emanet edeyim. Kabri öyle giresin dedim. Ama sen işte açılıp saçılmak, içindekilerine muttali olmak sevdasına düştün. Şimdi bizim mesleğimiz açısından çok önemlidir bu. Açılma, saçılma. Kendi içinde bir şeyler görme, sevdasına kapılmama. Demeli ki insan kendisini öyle inandırmalı. Beni şöyle yarsanız, böyle parçalasanız, anatomi benim didik didik etseniz, yemin edebilirim vallahi benim içimde bir şey bulamazsınız. Evet, ben boş, ibni boş, ibni boş, ibni boş. Evet, boş, boş deriz kendine. O zaman hiçbir problem olmaz. Böyle olunca da hani şu makam, bu makam söz konusu değildir. Şu makama ulaşma, bu makama ulaşma söz konusu değil. Hepimiz neferiz bizim. Hepimiz hizmet ederiz. Allah bizi güzel şeylerle istihdam ediyor. Öyle bir makam yok belki. Binlerce makam var. Belki şahsi manevi var. Bu heyet içinde bulunduğumuz sürece çok önemli bir şey içinde bulunuyoruz. Kabul etmek lazım. Ha iki sıradan Cenab-ı Hak bazılarının gözünü açar, bazılarının kalbine bir şey ilka eder. Değişik vesilelerle ifade ettiğim, etmeye çalıştığım gibi acaba bu Cenab-ı Hakk'ın beni bir imtihanı mı, bir istidracı olmasın, benim gibi adama bunlar olmaz. Mülahazasıyla bence o da ona çok iltifat etmemeli, önem vermemeli. Hani Hasan Şazeli gibi kimseler böyle havada uçma gibi meseleyi görünce ya insanlık senin neyine yetmiyordu hayvanlar gibi uçmaya kalktın. Mesela biri denizde batmadan böyle yürüyünce bakıyordu ona. Yahu Allah seni insan yaratmış. Eklemi mahluk yani. Balıklıkta bir keramet olsaydı Allah seni de balık yaratırdı denizde. Niye hayvanla imreniyorsunuz? Şimdi mesele bu olmalı. Allah bizi koyduğu yerde kendi kıymetimizi, kadrimizi bilip kıymet ve kadrimizin onunla irtibatta olduğunu, o sayede tahakkuk ettiğini aslında çıkarmamız lazım. Evet, bu meselenin bir yani. Birbirimize hep kardeş nazarıyla bakmamız lazım. Ancak bazılarımız hayat turnikesine önce girmişiz. Elimizde değil bu. Cebri lütfidir bu. Allah Celle Celaluhu kimini erken askere almıştır. Böyle levh-i mahfuzu hakikatta o büyük plana, master plana göre sen önce çıkacaksın, öbürü biraz sonra çıkacak, öbürü biraz sonra çıkacak. Sahayı vücuda. Şimdi böyle bir durum var yani. Bazıları önce duymuş, tanımış, idrak etmiş, önce o yola girmiş. Belki çok defa da böyle iyi birer kudve olduklarından dolayı, iyi muktedabih olduklarından, tavırlarını iyi ayarladıklarından, temsilde kusur etmediklerinden dolayı hakikaten müminlerin kuvve-i maneviyesi olmuşlardır. Yani sen, ben gibi ümmi insanlar bir yerde bir yöne yöneldiğimiz zaman da bunun acaba kıble burası mı diye insanlar inanmayabilirler. Ama çok ciddi bir insan, tekbir aldığı zaman diyelim, Kabe-i Muazzama tecessüm eden nazarında bir insan döndüğü zaman orada deriz ki demek ki kıble bu taraftaymış. Veyahut da çok hassas bir insan haritayı yere serer, ondan sonra kalemle çizer, der ki arkadaş bu arzın merkezinden Sidretül Münteha'ya kadar bir nurani direktir bu. Dolayısıyla hani şuradan Kabe'ye şöyle yönelirseniz işte kıble bu tarafta. Ya bir hassasiyet o mevzuda, ilmi gerçeklere bağlı olarak araştırma veya Hazreti Murat Kudavendiyar gibi Kabe'ye teveccüh ettiği zaman Kabe'nin tecessümüyle, karşısında cesetleşmesiyle karşı karşıya kalır. Şimdi onun yöneldiği tarafa yöneldiğiniz zaman da çok emin, çok güvenerek yönelirsiniz. Bu açıdan bazı kimselerin bir şey söylemesine lüzum yok. Ufukları, bakışları, konumları, duruşları onların adeta sizleri yönlendiricidir onlar. Kendi içinizden dersiniz ki bu ufuk insanlar yanılmazlar. Yani bazılarının beyanları böyle suzişi nameleri değil. Sadece onların bulunuşu bir yerde, bir cephede bulunuşu yeter. Şimdi bu türlü şeyler olabilir yani bazı insanlarda, sizin arkadaşlarınızda da olabilir. Kıdem belki bunu getirebilir. Önce turnikeye girme bunu getirebilir. Tecrübe bunu getirebilir. Allah'ın izni ve inayetiyle teşebbüslerinde, projelerinde, planlarında yanılmama sizi bu türlü mülazalara sevk edebilir. Bu da onun elinde değil, o Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir şeydir yani. Onu bir güven insanı, emin bir insan haline getirme Allah'a ait bir şeydir. Allah'a hamd etmeli, Allah'a şükretmeli. Bunun dışında çok yaşlı bir insan, işte olgun yaşta birisi, belki de bir çocuk daha yeni mektep okuyor. Fark yok aramızda yani. Kardeşlik münasebeti var aramızda. Şeyhlik, allamelik, muallimlik, müderrislik münasebeti yok. Ama bununla beraber bu münasebetlerin böyle sağlam devamı adına bir de terbiye kuralları vardır. Gelenekle bir de gele bulaşan ve gelenekten sahip çıkardığımız, gelenekte gördüğümüz bir terbiye telakkimiz var. Babamla ben kardeşim yani, insan olma mevzunda. Ama geleneklerimizde bizim ve Kur'an'ın emirlerinde bu babama karşı saygılı olmam lazım benim. Anneme karşı saygılı olmam lazım. Benim önümde hizmet eden bir arkadaşıma karşı, bir abime karşı saygılı olmam lazım. Genel münasebetleri sıhhatle devam ettirmek için. Küçükler, büyüklere karşı belli ölçüde saygılı olacaklar. Büyükler de büyüklüklerini işte onlara yol gösterme, rehberlik yapma adına kullanacaklar. Katiyen tahakküm vesilesi yapmayacaklar. Baskı yapmayacak. İlle dediğim dedik falan dedirtmeyecekler. Böylece karşılıklı münasebetlerini sağlam bir zemine, bir blokajı oturtacaklar. Ve Allah'ın izniyle herhangi bir sarsıntı yaşamadan hizmeti götürecekler. Allah'ın izni inayetiyle. Birisi bunun usule ait veya üsluba ait bir mesele oluyor. Diğerine gelince temel düşüncedir. Temel düşünce kardeşiz biz. Resmi gayri resmi değişik arkadaşlar değişik yerlerde vazife görebilirler. Şimdi orada da yine bu suri büyüklük, suri küçüklük birbirlerinin münasebetleri açısından bazı noktalarda idari olarak dolayısıyla iradi tavır söz konusu olur. Diyelim ki iki kardeşsiniz, ikiz, tevem, dünyaya gelmişsiniz. Birinizi streç versiniz. Çiftçilik yapıyorsun, bağınıza, bahçenize çalışıyorsunuz. Diğeri de okumuş, Allah'ın izniyle, inayetiyle bir kasabaya kaymakam olmuş, sonra da bir vilayete vali olmuş. Şimdi bu benim kardeşim diye orada, kardeşin aynı anneden babadan doğmuş, hem aynı meşimende neşet etmişsiniz, aynı döl yatağında. Şimdi bu da benim kardeşim diye filan ona karşı lavvali davranamazsınız. Hani o münazaratta diyordu yönüyle, bir hakimin kendi hakimlik makamında çevresindeki insanlara karşı ciddiyet ishar etmesi, ciddi durması, orada ciddi konuşması hukuka saygının ifadesidir. Makama saygının ifadesidir. Kendini ifade etmenin gereğidir bu. Ama şimdi evine gelmiş, evinde hanımı var, çocukları var. Böyle her tavrıyla ben hakimim falan demesi, bunun adı da küstahlıktır. Vali de olsa, sen de reşver de olsa eve geldiğinizde kardeşim oturabilirsiniz. Ama o bir tarafa gelince takdir edilmiş biri belli bir noktaya getirilmiş. Sen bir dönemde okutmuşsun, elinden tutmuşsun, onu gezdirmişsin, falan etmişsin, filan etmişsin filan. Bunların çok kıymeti yok. İşte burada da iradi saygı bir yönüyle ona karşı saygılı olacaksın, o senin vazifendir. Genel ahenk için buna ihtiyaç var. Yoksa başka türlü vazife yapamazsınız yani. Ben de senin kadar bilirim. Sen böyle komut veriyorsun, emir veriyorsun, yaptırtıyorsun da ben niye yaptırtamıyormuşum bunları? Bağışlayın Nasreddin Hoca'nın papağanın yanına fındığı getirip seninki konuşuyorsa benimki de düşünüyor gibi komik duruma düşersiniz. Öyle değil. Bir yönüyle bazı meseleleri problem haline getirmeme iradi olarak bizim elimizdedir. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi daha dar dairede gelelim yani. Devlet veya bir vakıf veya bir heyet veya bir şirket bir müdür tayin ediyor. Aynı okulda okumuşlar, edebiyat fakültesinde okumuşlar. Türk dili ve edebiyatı. Birisi öğretmen orada, birisi de müdür. Müdür müdürdür, öğretmen de öğretmendir orada. Programı hazırlayan odur, dersleri kontrol eden odur orada, sevkü idare eden odur. Öyle olmazsa bir köyde iki muhtar, bir nahiyede iki tane müdür, bir kasabada iki kaymakam, bir vilayette iki vali, her şey her cümerci olur. Kur'an-ı Kerim Zat-ı Üluhiyet Hakkat adına bürhani temanü dediğimiz şey, bu esasen müteaddit üluhiyeti men eden bir delil. Bildiğiniz gibi yani kelamda çok önemli bir meseledir. Usulü de önemli bir meseledir. لَوْ كَانَ فِيهِمْ عَلَيَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Yerde, gökte mabudu mutlak, maksudu bil istihkaktan başka eğer ilahlar olsaydı yer gök fesada giderdi. Şimdi bu hakikat aynen o üluhiyet dairesinde, kainat çapında hüküm ferma olduğu gibi bu çok küçük dairelerde de aynen aynıyla cereyan eder. Bu açıdan biz bu umumi cereyana mütabakat etme, o meseleyi o şekliyle kabul etme durumundayız. Yoksa genel ahenge dokunmuş oluruz. Şimdi insanın içinde o türlü bir beklenti olabilir. Yani ben de olabilirdim onun kadar. Benim de maharetim vardı. Fakat genel ahengi bozmamak için onu kabullenmek lazım kendine rağmen. Denebilir ki yani içinden hazmedemedin onu. Hakikaten sen ondan daha becerikli olabilirsin bu mevzuda. Fakat oradaki genel ahengi bozma, birliği dağıtma ne olur yani Viyana bozgusundaki gibi kiraylar oradaki merzifonu cennet mekan aleyhi rahmeti ve rufran hazretlerini hazmedemiyorlar bir yönüyle. Ne müdafaa edeceksiniz bunu? Bırakın başının çaresine baksın. Karşı taraf kafir onun tepesine biniyor. Askeri bozgunu uğratıyor. Bu apaçık bir ihanettir yani. Benim hakkımda ama bu hükümdar onu serdar-ı azam olarak tayin etti. Bu ehli insaf onu öyle görenler, kabiliyetini öyle görenler bir gün onu da aynı noktaya getirebilirler. Bizim o mevzuda bazı şeyleri bilip sabretmemiz bizi ibadet sevabı kazandırır. Yani ben bakıyorum ki kabiliyeti, istidadı, ortaya koyduğu performans benim yapabileceğim şeylerin çok donunda. Allah'ın lütfettiği şeyler itibariyle çok donunda. Eğer onu tayin etmişlerse, nasip etmişlerse o mevzudaki karara rıza gösterme, ona katlanma benim için ibadet sevabı kazandırır. Gene de hangi bozmadım ben? İşte Viyana bozgunu yani. Ve tarihimizde bu türlü yanlışlıklar çok olmuştur. Niye ben değilim de falan böyle. O Yeniçeri'nin azgınlıklarının altında çok defa o vardır. Hep. Peygamber bir Efendimiz de benden sonra çok tercihler olacak. Sabreden. Esere buyuruyor. Evet. Size başkalarını tercih edecekler ama havuzumun başında bana mülakat olma istiyorsanız O ana kadar sabredin buyuruyor. Havz-ı Nebe, yani işte bu da, yani o meseleye katlanın, sabredin, onun mükafatı Havz-ı Nebevi'nin başında Efendimizle beraber olmak. O zaman buyurun tercihinizi siz yapın. Evet. Ona katlanmak suretiyle Havz-ı Nebevi'yi Efendimizle beraber paylaşmak mı? Yoksa hafizanallah ona katlanmayıp Havz-ı Nebevi'nin başında Efendimizle beraber olmadan mahrumiyet mi? Buyur tercihini sen yap. Evet, belki biraz irade olarak kendimize telkin etmeye ihtiyacımız var. Size arkadaşlarınızdan birisi demiştir. Yani ben böyle bazı talebelerimden istidatlı insanlar, temiz, nezih, nadide hakikaten kirlenmeden kaçan, paçalarına bir şeyin bulaşmaması için hassas, böyle parmaklarının ucuna gezerek böyle hayatını öyle geçiren insanlar var. Şimdi bunları düşündükçe Cenab-ı Hak bu kadar nezih, bu kadar ruhen temiz insanlar, bunları mutlaka bir vazifeyle tavsif eder gibi. Bunları sizin önünüze çıkarır. O çıkarmasa bile bu mevzuda siz onları çıkarma cehdini, gayretini hak adına, hakikat adına, hakka saygı adına çıkarmalı, ortaya koymalısınız. Şimdi meseleyi bu şekilde vaz edince size düşen şey şudur. Yani hakikaten bir gün bunu tutar benim üstümde istidam ederlerse şayet, ben buna katlanmasını bilmeliyim. Sineme çekmesini bilmeliyim. Kendini rehabilite edeceksin. Belli şeyleri hazırlayacaksın ve kabulleneceksin. Bunlar sevaptır. Büyük sevaptır yani. Belaya sabretmek gibi sevaptır. İbadet taatın ağırlığına katlanmak gibi sevaptır. Bu günahlara karşı dişini sıkıp sabretmek gibi sevaptır. Başkalarını kendinin üstünde görmek o kadar sevaptır. Böyle bir sevabı almak için biraz katlanacağız, dişimizi sıkacağız. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kethira ve Subhanallahi Bükreten ve Asile La ilahe illallah vahdeh Nasr abdeh Azze cündeh Nezemel ahsan. Allahümme la mani'a lima ateyt ve la muti'a lima mena'at ve la radde lima kadeyt ve la mübeddile lima hakemt ve la yenfavzel ceddi minkel cedd. Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kulubena ala dinik. Allahümme ya musarrifel kulub sarrif kulubena ila taatik. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.